Ліст апостала Паўла да Эфесцаў, раздзел 2. «І вы былі памёршымі праз правіны і грахі вашы, у якіх калісьці хадзілі паводле гэтага веку, паволі князя ўлады паветранай, духа, які дзейнічае цяпер у сынах бунту. Між імі і мы калісьці жылі ўсе ў пажадлівасцях цела нашага, выконваючы волю цела і думак, і былі мы па прыродзе дзецьмі гневу, як і іншыя». Але Бог, багаты міласэрнасцю, праз бязмежную любоў сваю, якою узлюбіў нас, і хоць былі мы мёртвымі праз грахі, ажывіў нас з Хрыстом, ласкаю вызбаўлены, і ўваскрасіў, і пасадзіў у нябёсах у Хрысце Ісусе, каб у наступных вяках выявіць нам незвычайнае багацце ласкі сваёй у ласкавасці да нас у Хрысце Ісусе. Бо ласкаю вызбаўлены праз веру, і гэта не ад вас, але Божы дар, не праз учынкі, каб ніхто не хваліўся. Бо мы, яго стварэнне, створаныя ў Хрысце Ісусе для добрых спраў, якія Бог загадзя прыгатаваў, каб мы ў іх жылі. Дзеля таго памятайце, што вы, калісьці пагані целам, якіх завуць неабрэзанымі тыя, што называюцца абрэзанымі абразаннем на целе рукатворным, у той час былі без Хрыста, адчужаныя ад супольнасці з Ізраэлем і аддаленыя ад абяцанняў запаветаў, не маючы надзеі і без Бога ў свеце. Цяпер жа, у Хрысце Ісусе вы, што калісьці былі далёка, сталіся блізкімі праз кроў Хрыстову. Бо ён, супакой наш, які злучыў абодвух у адно і зруйнаваў сцяну паміж імі, і варожасць целам сваім, скасаваў закон прыказанняў вучэннем, каб з двух стварыць у сабе аднаго новага чалавека, творачы супакой, і прымірыць з Богам абодвух у адным целе праз крыж, самім сабою знішчаючы варожасць. І прыйшоўшы, ён абвясціў супакой вам, якія былі далёка, ды супакой тым, што былі блізка. Бо праз яго адны і другія маем доступ да айца ў адным духу. Дык таму вы ўжо не чужынцы і прыхадні, але суграмадзяне святых і члены сям'і Божай, угрунтаваныя на падмурку апосталаў і прарокаў, дзе вуглавым камянём ёсць сам Хрыстос Ісус, на якім уся пабудова зладжана расце ў святую святыню ў Господзе, на якім і вы разам будуецеся на жытло Божае ў духу.